د سنگر ژوند کې غازی مسته مسته زندگی مسته مسته زندگی مسته مسته زندگی د سنگر ژوند کې غازی مسته مسته زندگی مسته مسته زندگی مسته مسته زندگی د نری لری درې هډا ګم پر لپسې هډا ګم پر لپسې سمرا خوان کړی د صحنه مسته مسته زندګي سمرا خوان کړی د صحنه مسته مسته زندګي د سنگر ژوند کې غازی مسته مسته زندګي مسته مسته زندګي مسته مسته زندګي دا کمین کمین هر غر هر دشت هر ګدر هر دشت هر ګدر دا کمین کمین هر غر هر دشت هر ګدر هر دشت او ګدر جوړ محشر پر غلیمگی مست مست زندگی جوړ محشر پر غلیمگی مست مست زندگی مست مست زندگی مست مست زندگی د سنگر ژوند کې غازی مست مست زندگی مست مست زندگی مست مست زندگی زرغونا د غازیانو انجمن زرغونا د غلمن د غازیانو انجمن د غازیانو انجمن وی هوا د پسرلی مست مست زندگی وی هوا د پسرلی مست مست زندگی مست مست زندگی مست مست زندگی د سنگر ژوند کې غازی مست مست زندگی مست مست زندگی مست مست زندگی هر سم شکل زار پاکی نظم خمار پاکی نظم خمار هر سم شکل زار پاکی نظم خمار پاکی نظم خمار بلبل وای نغمه مست مست زندگی بلبل وای نغمه مست مست زندگی مست مست زندگی د سنگر ژوند کې غازی مست مست زندگی مست مست زندگی مست مست زندگی شیټه پټه په میوان په موجو راسی هلمن په موجو راسی هلمن شیټه پټه په میوان په موجو راسی هلمن په موجو راسی هلمن فرعونان بغر قوی مست مست زندگی فرعونان بغر قوی مست مست زندگی د سنگر ژوند کې غازی مست مست زندگی مست مست زندگی مست مست زندگی ګران وطن زمړ لیلا مجنونان مشپر شیدا مجنونان مشپر شیدا ګران وطن زمړ لیلا مجنونان مشپر شیدا مجنونان مشپر شیدا تر قربان مو دي زلمي مست مست زندگي تر قربان مو دي زلمي مست مست زندگي مست مست زندگي مست مست زندگي د سنگر ژوند کې غازی مست مست زندگي مست مست زندگي مست مست زندگي مو حجر رحمان تل د نظم نا و پیودل د نظم نا و پیودل مو حجر رحمان تل د نظم نا و پیودل د نظم نا و پیودل بیا امیر تر جوړوي مست مست زندگی بیا امیر تر جوړوي مست مست زندگی مست مست زندگی مست مست زندگی دسنگر جوان کی غازی مست مست زندگی مست مست زندگی مست مست زندگی دسنگر جوان کی غازی مست مست زندگی مست مست زندگی مست مست زندگی ترنو او محترم اوریدونکو دا انقلابی ترانه په اواز د دوو محترم ورونو هریم لکه حفیظ افغان او حضرت اوړای دي شو